geçti o günler. Henüz öğrenmemişken hayatı, sahilde yağmuru yağarken ne güzel uçardı o martı. Aklımda kalan o heyecan, ilk aşk, ilk aşk, ilk aşk. Yıllar geçmiş ama unutmadım seni. Asırlar geçse unutmam. Yıllar geçmiş ve biz değişmişiz ve sen hala çok güzelsin. Merak ettin mi acaba beni? Neredeyim, ne haller içindeyim? Saçım sakalım hafif beyazlamış. Ama sanma ki kederliyim. Benim işler hala biraz karışık. Koşuyorum, düşüyorum, yürüyorum. Yıllar geçmiş ama unutmadım seni. Asırlar geçse unutmam. Yıllar geçmiş ve biz değişmişiz ve sen hala çok güzelsin. Hala çok güzelsin.